dawaj mnie, jestem do... No, no. τον μένεν δε στεγάτα, διέταν μόνον, σόμνον κόμον, και κλέτς τα μένεν, ενέταν μόνον. Ανώ δεν δείς τα πένεν δε νέτα μόνον, διέν τον δέσταν, ανώ μόνον κόμ, ομάρ, δεν δέσταν, διέν τον κιόμ, δεν ομάρ. Μαρία ήταν με τη στόνα πάντα, τότε διέταν σαν εγώ με κανένα στενάδι και ερώτησα. Ήταν εκείνη που έλεγε το πιστεύω να μην κρίνει. Άρα διέταν με ρώτα. Άρα που γόνα. Είναι στενά. Είναι μερά. Και ήταν καιρό μετά. Άρα ουσίναν. Άγαν. Διέταν όν. Αραούν.